غفور حلیم. اے ایماندار لا تکونوا کالذین کفروا تحزیزات تی تیزول مشر پشاند کافرو او پشاند آو قالو لی اخوانہم چویلو زیدانو تربورانو بارکی لی اخوانہم لی اجل اخوانہم دخپلو رونو بارکی ویلو سیوی اذا ضربو فی الارض او کانو غزن کرچ سفر کو پا ملکی ضربو فی الارض تلیو پا ملک دا اللہ کی دا پار دا دین اسیقو نیدی مراد کنا یا او غازیان ندو بسوی لو کانو عندنا قالو لو کانو عندنا ما ماتو وما قتلو کمنگ سر ایدل تب قلار ناسوی نبا ملو نبا وجل شود دشمن دلاسا مطلب سو منگ باوتا وی سرو پا قلار کینے پا قلار کینے پا قلار کینے نصب ریدو نو منگ دا تبلیغ کیو نو چلارو نو کال کسود مسود پا جیل کی کینے لیتا صدا ہو جاسوسانی تبلیغی جماعت پر رخشہ دا مسود پا جیل کیو کالی پی تیر کنو علی را خلاص کرو نو کدو باوی ما کزمنگ اوڑی دلے افغانستان تنو اوڑی دلے ما ما تو و ما قتلو نسی بکی وجلو مو نو بمرو و نو بوجلی شیو کزمنگ اوڑی نما نلا منگوی مزے افغانستان تا ماوی مزے ماوی لی مزے خلق تیارو وی جماعت تیاری کی پا مردان کی اجتماع کی افغانستان کی کار کولو لو ماوی مزے افغانستان تا کار کولو لو مزے دا خبر از مواری او آغا مولیانو تیورو سوائی چی مزای ولی تا سبانی جہاد چی پاکستان کی انو فرض ندی عین ندی فرض عین ندی دبانی چی افغانستان تا واولی دا نوال تا خمیدان گرم دی دا دغزی کی جہاد پر خود لو اپس رات لل بیا ارتداد دی دا عمل بیا فرض عین دی دباندی بیا باغزی تا حاضری گئی جہاد بکوای کمڑش وی او کنا موقع پورک را جوندی و اپس را شی غزای مو زمای وا نور ده لاړ نو غوجیل تا واټول کالی بتیر کې جماعت رخصه دي رخصه چرته دی هغه وخت کې نو لی بجیل کې تور دي پس بیا را پیری ما ما تو و ما قتلوا مړه باندې نو بیا را بیا کار گزاری بیان لوي دس دس بوسو دو دس بوسو دې بسره تاسو دته بو مړه کې سره دیر نه ودی ته ما به دلا تله وی توال تکي ته بیا ما حالت نه تله د دز نه دلته چې دز نو مخلو را پیږي بوګنیږي ات تبلیغ لته لګدان کا پر کول لته لې فرض زبانی ال تکه تا پر خوته تن لاله ډوت بوشو اجز دو سر اوس بوګنی دا سوی دا زمکه بو ګور درزه دا وی ما ما تو و ما قتلوا مولا جلیل وی مې مېلمه مو وی شیخ سوی زمون ګډیر خوخ دی ډیر خوخ دی منګه دا وتونه ورکو چې تاسو راځي تبلیغ لدان تکي مولا سے فرمان نامه جاری کړی وا جدا کسان چی چر تزی او کم زی تزی نو تو تب رکاوٹ نی نیکان خل خدا کاری وی زمنگ تینوز کر کا پدیشی دا چی دوی در تراغون کی وی پنجاب تزی نو منگوی دو پنجاب نی منگ لراوالی دو خدا پنجانو منگ لدل تا ضرورت تی تو را جمع که نو ایراغون تا لاشا نو زمنگ نی ایراغون تا لیگی منگوی ایراغون تا ملی گئی دل تا کی ازان سر گردوائی گرده کپا منگ سخت را لو منگ محض تا بوزو دکه سخت جبرال او با جبری بیا سره او با صدو کورا نمونگ رو بیا لیگو او دوی پنجاب تا زنو پا دی پنجاب او پا دی زمانگ روانه ده کنو نور رو سر زمانگ دیر جوڑه ده ما ما تو و ما قتلو مربا نو نبا جای نبا ایلی شیو ایدان شیبنو لیا جعل اللہ و ذالک حسرتن فی قلوبهم دا دید پارا ہوئی چی کی دا خبر اللہ افسوس پزرون دو دو که زکر پر رور بانی خما کیگی پر زوی بانی خپا کیگی پر پلار خپا کیگی اگر که دو سر آقی دیو نو دو خود درد دی خوبی غوبی سر شدی که دا کنه نو دا دو افسوس جاتی از درد دا پارا کنه تو فیده نیشدی اللہ جو اندی که وجنی اللہ دی پا دا چکویتا سو خبر دا لیدون که دی که وجنی اللہ سوی پر دین دا اللہ بانی یا مرسوی پر خپل مرگ بانی یقینا بخن دا اللہ او مهربانی بہتر دا طولا غنه چی دو جمع کی کمرشو یو ویلی شو نیکی قینا اللہ طرف تا بغندو ویلی شو دا طول تشجیعات تی زگر و رول تی زول ولی سسته گیتا نو پس سواد و میرا بانی دا اللہ نرم شو تا دوتا دا امیر فرست دی نرمی دا نرمی دا که نرم شو غلطی شوی دا سالی را تختی دلیم جیعات کرا و تختی دو دشمن نا کامو جیعات زرورو دا کافر نارا و تختی دا و دیرا تختی دون کی کیو عبداللہ ابن عمر سے بم دی نو دیاری نبیا در شرم نبیا در وزی نشورت این در شپی کورون ترالا عبداللہ ابن عمر شف صاحب وقتین نبی علیہ السلام سر یو دیو سلام کرام یو کہ یا رسول اللہ نحن الفرارون منگا آدم حاد نرا تختی دیلی والی وینا بلانتم الکرارون تاسو ببیازی زان سموائی دید پارا یعنی پا فرار اللہ عجر صدا ندر کئی انتم الکرارون تو خو کراری کدا پیرانوشو نصبا ببیا لارشی کنو بلد ببیا لارشی لنتا لهم نرمشا نرمیو کا چی تو اتراغلی اخدا کمی پریخوی ادازی سوکر ادازی سوکرو پا دی کار نکی جذبه جوڑا کا حمت جوڑ کا فرار تا کرارو آیا وی بیا بلا شکنه چه خبره سبا بلا شک بلرد بلا شک دا استاد عمر کار ده که وی پیره در آلی تینا چه خبرنده لین تلهم امیر داشی پا کار ده داشی امیر نی چه خبره واوری او پرسی که سره برو ده چوی اله کوالی تاسو خلاف کوای تاسو مانه نه نو بیا سم که کنه بیا سم که بلا پیره بوکی بلا پیره بوکی انتم الکرارون لین تلهم نرمی تدوتا ولو کنت نبی علیہ السلام چاہتا زور نندہ کری پہ دا مقارتا نندہ کری اچھا ست تکلیف آگر آگلے پہ اصحابانو دو دا غلطے دو جنر آگلے وہ بیرتا تنیدی کردی او کتیرویت فضل سخجب غلیز القلب سخزر لن فضل من حولک نقارشی ویدو چا پیرستانا انفضاد غور دل دوری دل دا پیغمبر علیہ الصلاة والسلام مقام بین کو او دا تر قیامت دا امیر پا فرائض کے پات کولا چی غلطی کی گی دو بندنا پا غلطی یوزل پورتا کوا اولا ما پا غلطی بانی چی تثبوت شو نو مایو باسا جماعتنا اوی ما وقت کلی زما سر بانی مالا بانی رازی مایو باسا لین تا لهم نرم شوتا بیا با پکار راشی بیا با پکار راشی او که چر تسخ زره وی لنفضو من حولید یقینن خوارشوی باستان چا پیرنا اوز دتا خونکون فافو انهم نو تیم معاف کا دا خبر ادر کی مرا والا واستغفر لهم دا اللہ وی زمان اولا بخنو والا دا امنو وشاورهم فلام جرگاو سرکو بیاون پکار دا جہاد کی دا مخ کی خبر خوب جرگا شیده کنا نبی علیہ السلام رای اغسطی و مشوره کرد بیا بو سروم که چیزا بیا پی مشوره که نرا والم دا شان تا بخنو لو والا تی معاف که زمان اولا بخنو والا پینزم نکتر آگا اول نکتر ولقد عفا اللہ عفا عنکم ولقد عفا عنکم یقینی دا تیم اللہ تاسو معافی کر آیت نمبر 152 کی تاسو لسی دی کنا ولقد عفا عنکم لام قصر ہوئی دویم زل دی آیت کی ہوئی پینزم کی 155 کی ولقد عفا اللہ عنہم اللہ بخری دی معاف کری دی نو بیا پا دقا آیت کی ہوئی آیت نمبر 159 کی فاعفو عنہم ما معاف کردی نو تیم معاف کا واستغفر لهم دول بخنو غار زمانا سوچ کوئی سنگک زوردار کلام دی اللہ پیغمبر تا سفارش کی دی صحابو ما معاف کردی زمان پیغمبر تیم معاف کا فاعفو عنہم صرف معافی ندا واستغفر لهم اللہ وی زمان دو دو پار معافی وغارا دا صحابان و سفارش پیغمبر تکی اب پیغمبر توی تماتا دو سفارش ہوگا سمرو لول مقام دیشتے دو دنیا پا مخد چادا سی مقام دو پیغمبر نپس نو چی دو بانی پلیت لا سونا خلق پاکی پلیت لا سونا اپا دو بان پسی پلیت کتاب خلافت و ملوکیت چاپ کئی دو بسا انجامی قیامت منی دا دا چی قیامت منی دا کار بے کاؤ اب پیغمبر منی چی پیغمبر بس باز صحابہ و طرف داری کئی اپا حق بانی بئی زبا سو جواب کن زما بس توک وکالت کئی نوی بزان سر دا بوش دا انتظامی وکیل بودی کنا بین الاقوامی دا ہی که عدالت انصاف نو بزال وکیل بودی چی مال دا اللہ سر پیصلہ ہوگا فاعفو عنہم واستغفر لهم امام شافعی رحمہ اللہ تعالی وی احضر اوی ریگا زانو ساتا دا پیغمبر دا صحابانو بارک خلون خوزے چرتا ولی وی ذکر وی فیکونو خصمن لگ قیامت کیا و پیغمبر ستا مقابلہ کی بلالی اللہ تا با دخپل مرگر و مرگر تیا کی سفارش کی نو تا با تو خلاصی بیا شیطان با دی خلاصی وکالت بدلکی سپریم کورٹ کی نیشی کولے فافوانو تا پوست چیو دیو بزرگنا ایدو عثمان و دا علی رضی اللہ تعالی نبارکی دسوی ویتل کا دماؤن توحر اللہ عنہ ایدیانا فلا ننجس بها السنتنا اگر وینی چی دیو بلی توی کری دی وینی اللہ زمانگا لسون محفوظ ساتلی نو اوس منگا خپل جب پاقی بانی نپلی تو دو پا منت کی محاکمہ نکو تو شوی دی کلهم مجتہدون طول مجتہدانو دیو بر سر اللہ دو پار جنگی دلی دی او بیا اللہ با فیصلہ کری زمان پکی سکار چیم گیتا گوتی ہو ذکر میں ابو حنیفہ ہوئی دا صحابان و مشاجراتو کی گوتی مو ہوئی اگر قلار کینے چیتا شوی دی شوی دی بس اور رضی اللہ عنہم اللہ تینا رضا دے اعلان قرآن دا کردے دے پا کہتا علم دے وی عثمان خلافت دے خلافت حق مطلوب قائم نرک سکا عثمان نے اقربا نوازی کی خویش پروری کی عثمان نے خمس افریقہ مروان پر مروان کو دے دیا تھا طول دروغ دیدہ آگے اعتراضون جی چی توسید تجرید پا آخر کی لکل لی او نور خلق کو لکل لی غذر آگا سا پیو زیبانی دا گانی رایو زیکو یو ملاو ماتوی جوڑا کو ملا شیر محمد نمی دے کسنو می دے دیر نقیب مولی سے برور دے اس صرف کی کتابونو دو دری سلور لکل لی جماعت اسلامی سے رواسی تا دا آگا پا جامعہ کو پیخور کے زمان خوش پاول تا دو دیش پی می بی نو خو خسر وی چی دسی والی نکو چی دا خبرو جوڑو کو دا جماعت اسلامی دا اشاعت والی یو شی خبرو برابر شی میں بلکل دا خوڑی را ضروری خبر دا خو یو کی گی با پس باندی آگا دے اختلاف زی ہوئے چی پا دے اختلاف را گلے پا دی با یو کی گی آگا پا دی ام نو پوا وی چی تا ہوئے میں زدائیم چی آگا دا پیغمبرانو او دا صحابانو بیادبی کرلا قولانی کرلا او آگا بیادبی پا مخروانی دی او آگا پا دے کی کتاب لی کرے دے ایسا کتاب دے میں خلافت ملوکیت یقی کی سبی ادبی دی دی عجز آغام نو لستے وی سبی ادبی دی پکی ما تو خود لما سر اخپل مسود دا تو مخی اما گردول دا میوکو میں دای کتاب کیولی دای ویلی دای ویلی دا علی سنت و جماعت عقیده دا دا آغامی تم دا کعپینا اغزان سر واقع سویدت زل نقل اخلا ما واقع تی خدای خبر چی بابیتی نقل غصه کنا ما پا دی روانا دا وی دا خوی قینی سخت خبر دا وی روغا با پس رازی ما دی پا ختمولو او دا دی ختمول ساوز کی ندی او دمر قدر کارو کئی چی دا خلافت و ملوکیت دی دنیا نروک کئی نوری ما چاپ کوئی دا دی ما آدمون سرو کئی چی نور بین چاپ کو داشتا گن پورا دی نور بین چاپ کو بس دا تاثر رازی مواریم دا خبال جماعت طرف از سر جوڑا کو وی دا خو آسانا خبر دا ما دا دمر گران دا دمر گران دا چی اسمان تاو خیج بیاتی رو دانگینو نشکولی آقا باو که دا نشکولی خو چی کل تا دیتا تیار کرا نو ما وی زب تیاریم زب سر جوڑا کم دا ننا پوری آقا خبران دا تیار شین پیغمبر مقام دا صحابو چمر مقام دی ادا اللہ نتا پوسو که ادا پیغمبر نتا پوسو که چی کم مقام اللہ ور کرده دی عثمان بیا لا عثمان رضی اللہ تعالی نو مال غنیمت را مال راوڑ پا غزوہ تبوک کی نبی علیہ السلام ہوئی ما ضر عثمان ما عمل بعد ذالک عثمان تا تشے نقصان نش رسول دنن نپور تکی دے سکی سچکی نو نقصان تن رسی داغو گناہ معاف کرے دے اب یاد عثمان بارکی نبی علیہ السلام والسلام ہوئی پلار روانو اصحابان ناسی نبی علیہ السلام دے فتنو ذکر روکو عثمان صادر پندوس گڑے پسرے خیر غرمد روان دے گڑن دے پیغمبر السلام وئی دغ سڑے با پاغ رضی بانی پا حقی پاغ فتنہ کی ویدے پا حقی دا سڑے اشارہ اکڑا صحابی پاس من دیکھلے سڑے ونو سدی سے رو گردو وی حادا دائی ہوئی تو ویدق ویما یعنی کہ نبی علیہ السلام نی پی جندرے گمانی پی دیو کڑے دا بولی ویم دائی ہوئی دغ عثمان بارکستان اب کمی صبح سے اللہ بتاتا غسول وہی نباسی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ دغ عثمان دے چی پیغمبر السلام وئی کہ زما نور لونا وے نو یوی پا مرک پسی ما میں بلا در کولا بلا با میں در کولا بلا با میں در کولا کاش کی لون می نورین شے زن نورین دے دا شرف دا دنیا پا مخ چا سخشتے دو دلونا پیغمبر ورکلی یا علیف سخی والا یو او دغ عثمان دے رضی اللہ تعالی عنہ حرم کی عبداللہ ابن عمر ناشتے دے عراق نا وفد را گلے دے خلق جرگر را گلنا حج را گلنی وی زنو دی بودان تا پوزو کو عثمان عمر سے ابتبا عبداللہ تا دخپل زمانہ کی مشرو دا عبداللہ ابن عمر لقب شیخ الصحابہ دا صحابان و مشر معتمد خلق بدن تاو ناسو تپوسون بے کول عراق جرگر آلالا بی تپوسون کوئی ہو کہنو جرگر دا چا دا دا روافظ دا ساجد نقوی نکونا ادو خمینی تپوسی ہو کو وی عثمان بدر پا جہاد کی وو وی نو عبداللہ ابن عمر وی نو نو دیو اللہ اکبر خوشحال شو چدا خو میو گٹلا مفتی سے فتوی را کلا نو بیا تا پوسو کو وی عثمان سے بہت کی تخت دلیو کنا وی آو تخت دلیو نو دیو بیا خوشحال شو وی اللہ اکبر دا می بلو گٹلا وی کامیاب شم دا سی اعتراضو نیو کلا حجی اعتراضو نیو کلا نو پاس دو روانی دو آن عمر سے وی پو دغا کیو پو بیعت کی رسول حدیبی پو مقابانی بیعت و شجرہ وی نو وی اللہ اکبر بلا میو گٹ اللہ پاسی دروانی دخ پل مرگوڑ تو کاتا سنگا دا مونگ چیویو کو سیویو کنا چی پاسی دا عبداللہ ابن عمر تو کینا زما اسوارا کنا پل دیوویل زما غناوری وی بدر کی چی عثمان نو نو پیغمبر پا امر پاتی کرو غطو پا امر پاتی کرو وی یا با زب پاتی کی گم یا با تب پاتی کی گی تبر لور نا جوڑو دا نبی علیہ السلام دا عثمان تبر وی دا مریض دا مرضی خطرناک معلومی گی و یا با زب پاتی کی گم یا تو نو زب تا تیم چی تب پاتی شا تب خدمت کی او بیای پا بادرانو کشمار کرلے او اجر ثواب او دا دنیا دا غنیمت مال کو لبرخ ور کرلے پیغمبر پا وحی الہی باندہ کار کرلے وی دا خلاص شوستا یا خبر وی آو جوابو شو کنا وی دویما دو خود نا تختی دلیو نورم تختی دلیو و قرآن وی عفا اللہ عنهم ولقد عفا عنكم فعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم فی الام اللہ پریخی دینو تی نپری دین تی زوتا سلی شارف وی داو شو جواب دی وی آو وی درم خبر وی دین خبری چی صلح حدیبیه دا پار آغای سفیر لیگلو بیعت چی که دا نو دا سو وجه نشو دا عثمان دا وجه نشو خبر را آغای چی عثمانی او وجه نبی علیه السلام سترگی سریشوی غرمه دا ویراش بیعتو که دا عثمان بدل باخلو زما عثمانی شهید کرده دا بدل باخلو دا خوشوی دا عثمان دا پارا اوی بلا خبره چی بیعتو شو اخیر که نبی علیه السلام خپل مبارک لاسو چت کو خیل لاس آغای پا چپ کی خو وی حاضی ہی لی عثمان دا ما دا عثمان دا پار دا لاس پل کی خو بیعت تاغم دیکا جوان دیو اب ام جنگی گی فکانت ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی عثمان خیرا من ید عثمان لی نفسی عثمان چی خپل لاس دا پیغمبر پلاسی خیوی دا غین دا بہتر ہو چی پیغمبر خپل لاس دا عثمان کا پو بللاس بانی کی خو وی دا اوش رو بیاو وی زگر دوائی اوست دا دا غم پیتر از گرزو زن سر دا سوی چو دا دا پخوار اسی صحابو دا خبر را روانه دا ایتی رزو نکی را قرآن آغا طول خلافت و ملوکیت کرا وان کرا پیوزه بانده کرا نو دا پینزه نکتی زکر کردی درم نکتا فافوانوم درم وستغفر لهم صلورم که بیا نظرندازی که مشوره که نکینای دا بخنی مشوره که امکینا شاورم فی الامر خوب مشوره بانیزان مسپارا فا ازا عظمتا فتوکل علالله نو کل چی دیر آزا مضبوط اکڑا دیو کار دکولو سپارا زانی کیو پا اللہ بانی نپ مشوره بانی چی طولو دا رای را کردی دا او دا بجو خامخا فایده بچی رازی کل کل پا غی کم نقصان را پیدا شی توکل علالله یقین اللہ خوخی پا اللہ بانیزان سپارون کی زان بانی خود تگو توکل تشده فتوکل علی اللہ قطع الاستشراف بالیأس من الناس امام احمد وی رحمه اللہ تعالی توکل تشده قطع الاشراف استشراف بالیأس من الناس ده خلقون تم ختم کا پا اللہ بانی اعتماد جوڑ کا پا اسباب مجوڑو اسباب ده اسباب پا جوڑو کا اعتماد او دغا تمد فائدی اگر صرف او صرف دا اللہ نو ساتا دیتوی البدایت ابن کثیر امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ تعالی قول ذکر کرده دی اب پیغمبر تو شاور ہوں پہ لاور نو نور تو امر مد مشوری نہیں خا مخار اوز کوئی او میرا بیل مشاورت لیستن نبی پیغمبر تے مشوری ویلی سرا دین چ پیغمبر ام دی وحی مر را وجا جی بیا مشورہ کا لیستن نبی تے دے پار دی چ تر قیامت دے پ طریقہ بن خلق عمل کی کنا یو کار کئی نسب کی نشترے نو پاگی کی دی شورا ہو کی مشورہ دی پہ کی تو کی لیستن نبی چ پاگی عمل ہو کی بلکہ عالمان تردیل کری دی چ کم امیر کم سلطان کم حاکم چ مشورہ نہ کی پا معاملات ہو کی دا لائق و کسان و سرا حربی معاملہ کی دا کمانڈران و سرا مشورہ نہ کی تجارتی معاملہ کی تاجران و سرا مشورہ نہ کی دا ملک دا کری دا جوڑول و اصلاح پا بارا کی دا خیاران و سرا مشورہ نہ کی یجب عزلہو وی دا ماتول دا منصب نہ پکار دی چی دے مات کرشی و بلک تک لائق کس کی خود رشی بعضی ہوئی چی معزولہ کی فتوکل علی اللہ ان ینصرکم اللہ کہ اللہ دلہ فتح در کے نیشے ضرور توک پتا سبانی کہ اللہ بے امداد پری خزلان بے امداد پری خودل شرمول ندی مراد کہ اللہ بے امداد پری دی بیا بس کوئی فمن ذلذی انصرکم من بعدی نتوک دیا غلوائی فمن ذا استفام دے فمن ذا نتوک دیا غل طاقتور اغلوائی ینصرکم من بعدی چی برے او کتاس درے برے در کتاس اللہ پس در پر خودو دا اللہ نا پا اللہ دیدان سپار ایماندار اللہ یہ واقعہ دا سرا لگا واقعہ دا بدر دا ہوئی اور رائے اوڑا دل تکی حکمت تے پکیتا بدر مال جمع شو نو دا شمار نورو سو چی تقسیمی دا نو پاگی کیو سادر کم تقسیم کیو سادر کم را شراتا نو تلاش شروع شو نو چا پکی پنیک نیتی ہوئی ساڑیا یو چادر دے سد مرو خلق پسر را غستے دے کی دیشی چی نبی علیہ السلام دا اللہ غستی پا ضرورت باندی بدگمانی ندا چگنی اگا غلا کردے خیانت ندا خو طول دا غدے طول دا غدے نو چی آگا تین او چادر غستے نو سد مرو لٹو نکائی تا پوستے کائی دا خبر اللہ تا خواہنشو پیغمبر اخلی نو پڑاگا اخلی حق دے نو پڑاگا بے اخلی و پٹ آغستل و پا بے خبر آغستل او بید تقسیم ناغستل دا غلول دے خیانت دے پیغمبر دا کارنش کولے سمانا دا دا امارت دا امیر من سب تدے غلول نکول یو پیسا یو تاکا باتینا ناخلے ابو بکر صدیق لائی رزق مقرر کرے عطوا کوروالا توی وی چلگا وانی الوادی ورو لپا خکر لے دیر وقت شو خواگای تا ندا خوال دے سڑا روڑے او چا اکثر عام حالتوں کی ندی ابو بکر صدیق نزستو حکم مزدورے تزنے مزگار ادھے بیت المال نہ مسلمانانو دغشے مقرر کر لے نو نور ازد کم راوڑا قرض واخلو نو پتہ نہ لگی چیز با جوندے ما قرض بخلاص کم بیا نو خذی پا غفل خرص کی کمی شروع لگ لگ لگ لگ, لگ کمی میاش یا دو میاش رکی دمر تشه بچ کو چه داغی نه الوا پخیده چه الوا و داغو دوار بوش اولو بو دوار بوش اولو چه واره که جوری بیو سر گاڑی را کردی غوڑی که بو گڑی را خد کنو نو واز دا بیو سر او مخل طول دا سی یا بای سالا خورا یا بای تاودا کرد الوا و بیوریا کار آغی دا خوراک پوخ کو ابو بکر صدیق تای که خو اتا پوسو که ویدا دا کم ارالا ویدا دا وڑو چکم خرس رازی دی بیت المال لاغی که ما دروازی دا غمر دا غمر شیع کماو دا می پا خکرتینا ویخا بیت المال والا تای مالی افغانیانو تا مالی وی خزان چی تا مالی تای وی دروازی چکم خرس را لیگی دا غین دا غمر کماو دا غمر کم را لیگا یعنی تنخان کم ای مالی می گیده چه زمانگا پا دا غی گزاره کی گی کنا زکا خوتی دا زیادی شده دا غمر کم را لیگا دادی مسلمانان دادی ما کان النبی یا غلا امیر حیثیت بده دی دغه حیثیت دا امیر یره دنیا کې بل دې کې خونو خدا د اصحابانو دور د افغانستان د حاکمانو د امیرانو مجلسونو کې موږ لیدل د غټو نه غټ وزیر سی پرونه بل زانه سالا ډوډه پرتا ده میلمانوم ناسی ادا غٹو نا غٹ وزی دمرو دمرو بینڈی شولی ظالمانو بد بدا یکولیم نا روغ روغ بیخی دا روغ روغ پراتیوی سڑی از سڑی او باو پکی پراتی دا اگو خوردی دا با سر میلمانو خورد این دوانی خربوزی تربوزی دا چیزونا کور دا ننگوری انار دا با خوردی و سو پکیتا پاتیو دا قسی با سرخوان تورو سر با بیا دا خور شو اقا با خوالا اقا بیگانی پاتیشنی کلا با پکیتا یو بل پا این دوانو ویشوم کماندر با پاتنو دا غلی با درست و تالیب بولا کر این دوانا را پر خواه ابا چی تو دسی کاتا دیگا اینو بلویش دلو ابی ارامین ولی مولی سی چرچه دی نو دبا بکیتون تلاس پا و قوزون داشتی دو خوشحاله جون او داشتی دیو بر سر دا محبت و دیمینی جون او خوراک دقا دی وزیران و خوراک دقا اللہ اللہ اللہ تای بیارا والا یا اللہ داشتی حکومت پا مون بیارا والا یا اللہ یا اللہ دقا اقتدار غارستان اللہ پا پاکستان هم دقا سی اقتدار غارو دا غواغ نغالا ما که دا غواغ پاکستان راشی نہ پاکستان کیم دغه سی اقتدار غوړ والله چې دغه سی اقتدار راشي یا الله الله نو خیانت باندې کوي ما کان لنبی ان یغلا ابو عمر سیف سره جرګه د عراق راغله مشران کیناست ډوډې راوړ سره د ور سړه د ور بشو ډوډې د سړه او سره تیل دی کلا کا غاټه عمر سیف اورم شو لګیا دی خوري هغه ته چې ګوره غولاس نو ور کول نه خوړی ادا د خوراک ده دا بو تو ګخوري هغه د عراق وکړه ادا تو خوراک نہ دام خوڑے نشو تا چا تا کل کل مازغ پا خوڑے کل دی پکی تا غوخ پا خوڑے کل بل کوڑے وی دا دین ما تا خو خوراکون معلوم دی دا دین تا چو خو خوراکون معلوم دی خدا واو رای چو چو طولو تا خو خوراک نی رسیده لنو دین خورا امر رماده کی سخت سوکر اغلی وقاتو عمر سے پا دوڑی زن نو مار کرده پا وچ دوڑی زن نو مار کرده خوار شو وچ شو خلق و مشوره و قیامی رزان سوساتا مسلمانان غر کی گستا پا دا غبانی یو اللہ که اخرم دا مسلمانانو سالا روڑی ندر سیدلی وقلا زبا پا مدینه کی ناس زبا تاو دخرم او زبا خخرم بی دا چرتا کیگی نکوم دا دی دا مسلمان شان دا مسلمان امیر دا نده چه رانغار طول رانغارا پا لکون روپای وسم دا تالیبانو خلقو سقا پردی دی وسم طالبان خلق سو پرتی لکن لکن روپئے معتمد سخا اور کئی تکا اور کئی تنا دمر ضرورت چرت طالبان و تنو پیشے لکدی وقت کی چوتھا ضرورت تھے مسلمانی پہ کیوے کہ پخب اللہ سے نش رسول نہ معتمد سڑے بے اور کڑو اب اور رضے ترسول ہوگا نا ناغبہ نکلکشی اب پخبل سرگندی گی اخباروں کی راضی دمر کروڑوں روپئے طالبان و پڑے تو دمر کروڑوں روپئے طالبان و پڑے خپل خوړی دا څوک دی براگان آل براگان دا آل براگان اوس اوسم د پرتی ورک کنه براگا ورک وای رسو دا و د دې وی طالبان زما وای دا زما تلی دی دا مالی ګلی ټیک دا تالی ګلی استادی اوس ته ضرورت ته چې تاسو غ څلور کروڑ دی اته ول ور نه کنه څلور هول ور کنه ات ګوی دا چې رسول رسی به څوک په ضمانت به زرسم سره به دا غدن رغړم ته کې بول ورک الحمدللہ دا کول شو چې معتمد سره را وړم ا معتمد سره په لاس ورک ورک کنه وې رسو او وجدانو ضرورت دی ما کان لنبی ان یغلا امیر باندې کې خیانت امیر به دوکان کې نو امیر به چلول نه کین یغلا من یغلل یاتی بما غل یوم القیامه څوک چې خیانت وکړي نو تادر به الله څنګه واخلي نو دوه خود سره والی ولا ګولا او خود کې کوم صحابه و چې مرکز پریخیو ارکوشیو قرآنوی کنا من کم من یرید الدنیا سنی تاسو چی طلب اراده دی دنیا معلومی دا او دا اراده نو تاسو چل راکو دی دی خیالم داو چی دا مال با صرف پیغمبر اچی سرکم تو تن حدیت میدان کی دا با غو اخلی منگل بطین راکن دا خیانت تینو پیغمبر خیانت نشی کوله جهاد مسئله جهاد سرول اسید عام معنی دا کہ دے نشی دے پیغمبر نا چی دے دی پٹ کی دین دا اللہ چی اللہ پہ کم پکم دین لے گلے دے ما کان دلی نبی نی ان یغلا ان یکتم الناس ما بعثہ اللہ بہی الیہم عن رہبت من الناس ولا رغبہ ومن یفعل ذلک یاتی بما غلا یوم القیامہ ابن کثیر مانا کڑی دا تبریم کڑی دا ابن ہشام سیرت کے دویم جل یوصل پنزوستم مخبانی ذکر کئی خیانت عام مانا بانی پیغمبر نشی پٹولے یو مسئلہ دی دین اکی پٹولے عائشہ صدیقہ ہوئی کہ یو مسئلہ پٹولے نو بیا بای دی سورت الاحزاب دی آیت پٹ کرو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام توئی تخش الناس واللہ احق ان تخشا تدخل کنا یری دی اللہ با سرگندی اگا خبرہ چکم خبرہ تا پٹول واری نو اللہ سرگندی اتدخل کنا یری ویدہ بے پٹ کرو نو پٹی نو چی سی ویلیو اللہ ہوتا اگا تولی رسول جی با قول و عمل باری او دی خیانت مسئلہ پہ کم نارا ندی لائق پیغمبر لانے کی دیشی دی پیغمبر نا چی خاص کی زال لطا شے نو تابدار لن فلا تغلو انتم ابن جریر ہوئی فلا تغلو انتم اے دا پیغمبر امتیانو اے مشرانو اے معتمدو لا تغلو نو تاسم پٹھوائی تاسم خیانتو نکائی اللہ اللہ ثم توفا کل نفس چاچی خیانتو کو یاتی مما غل یوم القیاما اکل اور کئی خلق پیدا اللہ دفترونا جوڑ کلو کوٹے پی جوڑ کلو موٹری گاڑی پی اغسطی دی اگا اور کئی حکم مسلمانانی نو پکار دا چیوسی ورکی دقی وقت دی ان یغل و من یغلو لیاتی بما غل یوم القیامہ چاچی خیانتو کو پیش بے کیا آتا چی خیانتی کڑو پر دی قیامت دغ روپی دی نوٹون دی زر دی بلت شید دا با قیامت کی دس خی او دا فتوکوا بها جباؤهم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنستم لینفرزکم مخون پیدا غلیشی توکوا بها جباؤهم و جنوبهم دڑی بے داغلیشی و ظهورهم شاگانی بے داغلیشی کوناٹی بے داغلیشی پیدا اور کو ہے دا با دا ووری بیا اور بے بیا دا تا جمع کرو او بیا با توی انا کنزو کوانا مالو مستل لہو شجان اقرا غاڑا کی دا خامار پر شکل لے پا دی اخکی با گزار کے دی وقت بش لی پا دی با گزار کے دی وقت بش لی او بیا انا کنزو کوانا مالو زاغ استاغ جمع کرے مالیم چی پناقا و پردی و ظلم دکڑاو انا کنزو کوانا مالو یا اللہ طول مسلمانان دا دی خیانت نہ بچ کر یا اللہ چی چا سخت شید پردی خیانت اللہ توفیق ورک چی دا پازی بندیو لگی اللہ زیتی ورسی اللہ موافی ثم توفا کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون یا تیبنی اینو تو چروان دے پرداد اللہ پسی نکا اصحابان رضی اللہ تعالی یو پشان دا چا چا اختر پر غضب دا اللہ طرف نہ لک مخالفین دا اصحابانو زے جان نم بس زے گر دے دو دل مختلف درجی دی اللہ سبحانہ اللہ دے ڈر خ بنا پاگے چ دوی کئی لقد من اللہ ترغیب اتباع تا میدان کی لگا غلطی کڑی و نتیجہ تم را سخت را وقت تا سو تو ہم پیغمبر ہم نہیں تا بیداری ہو کے پر قدم قدم بانی یقینا احسانو کا اللہ پا ایمان والا بانی چوئے لے گدو کی پیغمبر دخپلو نفسونونا اس بلتو کرا لے گلے منگتا آغا پا جبا نہ پیدے عرب نوے نسو چل بکاو عرب راو لے گو انسان راو لے گو فرشتے را لے گلے وے نو دا چا با پیدا یقین دا تا چی دا پرشتہ دا پیغمبر کرے دروغ ہوئی جینی مقرر کرے پیرے دا تا مقرر کرے اگر اتلے بیانی دین کولے اویلے چی دا پی فرشتہ دا پیرے ما نو پکم غار سوا کے کود چی اصلے آگا دا پیغمبر پیریتا کم دے سلیا مسئلہ پی خشیدہ کم دے پی کود من اللہ من انفسهم دا پر نفسون انسانی علی گا او بیا دا نفسون نچشو نو ذاتا دا ټول مونږ سی بشری او کو نور بشر من انفسهم وای نو دی بشر من انفسهم بیا و نور دی نور د نور بیا څنګه نور کای پلارشته مورشته قام قبیله شته اته د نور پلار موری د جبریل پلار مور قام قبیله شته اولاد شته نشته د سړیا نشته د پیریان واغه مونږ ته نه دی معلوم قام قبیله نسب کشته خو معلوم راته نه دی پیغمبر دے من انفسهم پلار معلوم نکی معلوم نور نکی معلوم نور نکی معلوم نو دی ابراہیم پوری معلوم علیہ السلام ادداغ نپاخوا کذب النصابون وی دی نپورتا نصب اولون که دروغ وی غلطی وی تاریخ نو نصب نامہ که کمی زیاده دے کذب النصابون و بشر دے و بشر سرا من انفسهم نور دے پہ اعتبار دا عقیدی و دا عمل نور دے پہ اعتبار دا نبوت نور دانه دی او نور اسای نیتا سبحان الله کالی کملی والے کا سارے نہیں تھا قربان جائیے نور الانوار سے اور نور الانوار دیا پلار موری نہیں نہیں تھا اب یا میلاد یوں کیلا میلاد کو دے چا میلاد کئی جو حضور پر نور نو پر نور میلاد تسنگ کئی میلاد کوئی پیدا کیے دل ہوتا نہ تو دام چ پیدا شے دے مورنا امور نہ پیدا کی چپلاری نمور پلارش دے کام قبیلش دے نو دیکھو تو میلاد کوم پیدا دے انسانانو ابل خواوی و نور دی نو خویا نور پیدا یا جو میلاد پردنو پا دو کی اوو کا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا دورنگی چوڑ دے یا کرنگ ہو جا دورنگی والی کہنو یا طرف تی نور کنو بل تورو تا میلاد کئی او دا دا پنجاب خبر دی دیج دا پنجاب بیدا سو دا تبیاد نکو اسی خبر را من انفرس کم دو دو دو نفسونو نولی گا من انفرس ہم سکی سورہ بقرہ کی تاسو زوزے لسی دا درم زیراغی چی بیانی بدو تایتون دا اللہ پاکی بید جرمون مرضون پویی بید پر مطلب دا کتاب دا اللہ یعلمهم یبین لهم تأویله ومعانیه دا قرآن پر مطلب بید پویی چی مطلب دا دے ذکر قرآن بھی کنا ومختلفتم فیه من شئین فحکمه الاللہ ہرا چی دا کتاب دا اللہ کی اختلاف را ان حکم اللہ تاو گرد پیغمبر نتا پوسو کئی جدائے سوئی دی فحکمہو الاللہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ظَلَالٍ مُبِينٌ یقیننو ان تحقیقی یدی مخففا من المسقلا یقیننو مقدراتو دا پیغمبرنا پا گمراہی ترگندہ کی آل حکمہ طریقہ دا عمل سنت بوتخی اللہ اسم دا قرآن آیت دا غصی دی کم ملکی چی دا اللہ کتاب ندے بیان شے پا خون دا پیغمبر علیہ السلام فی ظلال مبین عقیدہ پلیتا و گندہ تورا عملی ام گندہ و پلیت اتباع سنت نبار قانون دا جون دی ام پلیت توری تیری دی قانون دا اللہ پکنی دی قرآن نیف من قبل لفی ظلال مبین ترگند گمراہی کوئی عدیت ترگند گمراہی والا بارا کی منگسی وللظالین اللہ دو دا مرگر تیانا منگو ساتا نو چی داغا ظالین و لمنی نیولی دا غزالینو پر ڈالا کی روان دے دے سورت فاتحہ منی دا سورت فاتحہ کا پیر دے اپا لیوڑو بوتلو تاجت نیشتی دا کم فاتحہ چی دے مانزی کیوئی دے دا غ فاتحہ پیغمبر کیلئے صرف پیغمبر صرف انسانوں کیلئے ہوتا ہے جنوں کیلئے بھی اگر جنوں کیلئے بھی پیغمبر ہے تو رسول من انفسہم کا کیا مطلب ہے اور پیغمبر جنوں میں بھی ہوتا ہے یعنی پیغمبر جنات و انسانان لٹول لدے ہر پیغمبر یوازی دے نہ ہر پیغمبر چ اللہ را لے گلے دے د انسانانو لے گلے دے ناری نے لے گلے دے پیریان انسانان ټول دی پیریان پی مکلف دی چ دو بہ منائی خلیفہ آدم گردولے علیہ الصلوۃ والسلام ابلیس پیریانو انی جاعل فی الارض خلیفہ صرف دی بوی فرشتہ نہ دا او جن نہ دے پیرے نہ دے یو خبر دے مدا جی رسول من انفسہم سے مطلب دی مطلب دا غدے کنا چ انسان لے گلے دے انسانانو لے گلے دے او پیغمبر دے ٹول تا پہ انسانانو احسان دے چ تا سلمی پیرے در لے گلے نو نبو پوی دے پی فرشتہ می در لے گلے نو نبو پوی دے پی نو پدی مانا بانی من انفسہم ویلی ادا دعوت ٹول تا دو قران دا اس راضی سورۃ الاعراف کی انشاءاللہ کو جون دیو یا ایها الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا الناس میولی بندیان پیریان دوڑو دی پیریان وی انا سمعنا الهدى لما سمعنا الهدى آمنا به قرآن راغلے ہدایت نمون منلے پیغمبر راغلے دے او اگر پیغمبر بانی آمینو بی سورہ جن سورت احقاب کی ہوئی دو خبر شلی او درے میں پیغمبر جنوں میں بھی ہوتا ہے یعنی نہ سڑیا یہ سڑے تیرشو احساس مشرانو کی ستاپ مشرانو کی کہنا اندہ چا پوستو کوئی ابن حضم اغوی جنات کو پرے پر تارو کیوں اللہ پیغمبر لے گئے تارو کیوں یو پیغمبر شتے اپلی اگارو کیوں پیغمبر شتے وقت شزہ دے قول کیا شزوز کرے دے چاہ دا قول نشتے دلیل اگر قرآن نقی ام من امت اللہ خلافیہا نذیر یو مد دنیا کی نشتے لیکن اگر کی رون کے تلے اللہ پیغمبر لے گئے دے او دویم مقدموں سر ٹلکی وی اللہ امم امثالکم وما من طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم امتي تطير مرغوتهم او دویم نمبر بانی پار امت کی اللہ پیغمبر لے گلے دن مرغو کیم پیغمبر دا دا دا دا دا مرغو کیم باز بجو پی کی پیغمبر کری نو یا با بولو یا با دائی دا قول دا غده و غلطی کری دا غلطی والی کری دا این مذہب نمانم زد اللہ پلاریم زال دا قرآن نمالومم تقلید نکوم اوچی تقلید نکی نو پا دے گن بانی اختر شیدی اللہ خلافی ہا نظیر وہ قرآن ویلی قرآن ظاہر منم اللہ اللہ قرآن دا ذکر کلو ویعلمہم الکتاب والحکمہ یقیناً وہ پہ گمراہ سرگندہ کی اصلاح چی پہ درس تو قرآن سنگ کی گی پہ یو واضح نصیت نہیں کی پہ یو مستقل درس کوئے چر تا چی مستقل درس کوئے یو یو آیات دروازی وائے وہ پاغیبانی فضا جوڑی گی واضح وقتی شیرے وقتی حیجان راو دی جذبہ پیدا کی خلقوں کی خلق ساتھی جذبہ ختم شد اب قرآن مستقل او پائیدار زڑ کی سوڑ والے پیدا کی سوڑ والے بڑا صبح سی سوڑ والے پاتی کی اب آگے کی وقتی طور بانے جذبہ راشی اب بڑا سدن نہ پاتی دے جذبہ ختم شد اب لیس بیا برسی رسو ذکر قرآن ذکر کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ سرگند گمراہی کی وجہ واللہ ہدایت کو ولا اولما اصابتکم مصیبہ جواب دیم نمبر مخ کیو دل جواب را کنا دا تاسو غلطی کړی دا پیغمبر خلاف مو کو او صدقکم الله وعده اذ تحسونهم باذنی نو چ سوسوی نو میدان نقشه بدل شو نو دویم جواب دغین تفصیلی کی اے کلا چې ضرورت تاسو ته پریشانی چر سوال او تاسو دوم را داغي تیر کال پا میدان دا بدر کی دیدی دوم را کافر رو تا رسول رو کنا او ویایتین مردار کرو او ویایتین لستوری دی گرفتار کرو دوم را شو کنا دا مسلمان هم نسو گرفتار شوی نده او تاستین گرفتار کرو رسول رو تاستو دوم را قلتم انہا دا وای تاسو کل چی دا سیوشنو وای انہا دا دا کم دیر آغی دا منگ مسلمانانیم دا اللہ دا پار راو تیو پیغمبر را سر دے او بیا موږ ته تکلیف را ورسید دا د کمرغه نو دا نینی هغه ته چې تاسو دومره رسولو نو تاسو د اوس په نوخونه جواب دا ذکر شو قل هو من عند انفسکم پاکه خبره دا قصور نقصان چې ته درسې دا تاسو خپل نفسونو دی تاسو نه دی مخکې وی کانه 152 کې لقد صدقکم الله وعده الله خو رښتیا کړو تاسو په لته ولا یقینا الله دې پارتوانی توانا نو کافر علم لاس اختیار ورکی اللہ اللہ وی زور اسی پی غور شی چی ہمت سر مل نشی زور اسی پی غور شی چی ہمت سر مل نشی رکا غم شال شچی تیاریوی او دے بل نشی مسلمان استاد زور نہ چف ہے دا ترانا وی دا عالم نستان صفحه دا چی ترانا تیاره شیف تا تا پا خبل تیاره دا پا خبل تیاره کی دی زور سر دی همت مرگره که او دی دیوی تا دی مشال تا دی رانا اولا گوا عالم پی رنگ که رنگ دا قرآن دی قرآن رانا و که مشال اولا گوا ادی زور سر دی همت مرگره که هر تا چی رازی وی دا کار با پریدم ندا با کم چی میزده دی نوبل تا بخیم چی میزده نی نزو بیزده کم دا عظمو که دا اللہ سر اللہ وکار که یسی کی رکا غم شال شا چی تیاری و دی بل نشی ولم ما صابت کم ان اللہ علا کل شاین قدیر سچی در سدر تاستا پک مردی چی مخشوی دوار دالی دا دالو تفصیلی صورت اول کیا لیکن فئتن تقاتلو فی سبیل اللہ و اخرا کافرا دو دالی چی شوی نو دا تکلیف چی در رسیدلو فبی اذن اللہ نو داو دا اللہ پا اذن بانی پا فیصل دا اللہ بی قضاء اللہ و قدره فیکم دا مقررو تا اسو بدر رسی سبب سو ولی عالم المومنین ادھا پارا دی چی اللہ سرگن کی کرا ایماندار سرگن کیا گا چی منافقہ اکڑی دا منافقان بیال نشو لارا اب منافقان بیا نور خبری انویلی گڑی وڑی او چوویل شدو تا تعالو راشای او جنگی گئی پدین دا اللہ بانی یا کم نہ کم دفاع ہو کہ دخبل کلی ہو دا علاقے دخاور غیرت ہو کا منافقانو تداوی چی روان شن خلکو تو ہوئی دا اللہ دا پارو جنگی گئی ویلون عالم قتال اللہ تبعناکم ویلکہ دخبل خوری عزتو ساتا دخبل ملک عزتو ساتا دا ام نشکولے یہ رسے بیو چی رشتہ را باندی ہوئے زبو جو ذکر تا کی نما جماعت کی ابید ذکر نخوم نہیں نو ذکر پکی ضروری دی مونگ بلاسو ذکر بکو یا خدا خود سی نہیں دیلی رائے حاصل ہوئے مطلب تب جلاش مدینے تا سے چل بکائی وہ اذا بات تکم سکار کو مکانا دفاع کو بکم او دفاع ہو یا لری کہتا داننا دفاع ہو کائی نو دوئی کمنگا پیدے دا پا جنگ وانی لطبانا کم نمونگ بتاس پزیشیوں پا جنگ نپیوں بتاس پوڑو لطا پریدائی منگا پریدے ضرورنا منگ پریدائی سورة توبہ کی ذکر کرتے ہیں وَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ دَنَا سُسَرَ كَيْنَئِ مَعَ الْخَالِفِينَ دَنَا تُرْسَرُ سَرَ كَوْرَ كَيْنَئِ تُرْسَرِ كَوْرَنَا سِتَا سُسَرُمْ كَيْنَئِ فجنگ نہیں پیگو یا معنی دارا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا کلی دے منگا چی دا جنگ دے منگ با تاسو بزیشیو خدا جنگ ندے زان وجد دی دو لیل کفر سرگن کافر کے دو تا پا دا غر دیبانی نیزی دی دی دو نا ایمان تا پانچی دمخ کناو مخی خویمانداری سابیده کنا پا دیر روی دیسی تکی وی چی سرگن پا سرگر بانی کافر کی گی زن کافر کی ناچار دینو وایدو پا خلوخ پلو بانی آ چی نشتی پا دلونو کی زلکی یو سی